stao sam još od drugo sam da padam na kolena. Veliki tabu, bez drama, bez okola vada. Očekim da li se tuče sve nevo. Ja sam samoten i plaćam glas kad bude den. Noć večer pred mene kao nagiju den. Kretiram se kešti sredstvijek u srce. Sreću i se done i djavno sam zarani race. Ja me kraljica ta, imam šta. To vaveš i ja, da to vaveš i ja. Ja me kraljica ta, imam šta. Ни потом с тобой послушай, никого не говоря сыграла.